निरतिशय। कोई कहते हैं कि अच्छा अब पुरुषम, पुरुषम का अर्थ तो जानते हैं आप, पूर्णम है। पुरुष क्या है? पूर्ण है ना। और ये पुरुष शब्द का अर्थ आप में आया था ना, सर्वान पाप मन औषक पूर्वमेव, पहले ही सर्वान पाप मन औषक, इसलिए उसकी पुरुष संज्ञा है। हाँ, भस्म कर दिया उस दाहे जिन्हें पहले ही, भाई पहले ही उसने जो है सर पापों को भस्म कर दिया। ऐसा नहीं कि कोई क्रियाकलाप करके भस्म किया, वो सब पापों को भस्म कर दिया, ऐसा हिरण्यगर्भ भावात्मक पुरुष है। तो पुरुष शब्द की ऐसी भी व्युत्पत्ति करते हैं। तो ऐसा जो पुरुष है ना, और परम उसका विशेषण हो गया, और दिव्यम क्यों कहते हैं उसको, दिव्य क्यों है? दिव्य क्यों है वह? हाँ, शुद्ध है। भाष्यकार भगवान कहते दिव्य भवम दिव्य, दिव्य भवम दिव्य, यानी सूर्य मंडले भवम दिव्य, यानी प्रकाश स्वरूप जो है वह, यहाँ पर जो है वह दिव्य का द्योतनात्मक अर्थ है ना, है द्योतनाथ दीपनाथ तो द्युस्था, ये सब जो है वह दिव्य का अर्थ होता है। वो जो है दिव्य धातु तो बहुत अर्थ वाली है ना, है दिव्य धातु, दिव्य क्रीडा विजिगीषा व्यवहार स्तुति मोद मद कांति गतिशु, बहुत अर्थ है। तो उसी से दिव्य बनता है, पर यहाँ पर तात्पर्य इसका लेखना है द्योतनात्मक है। अच्छा, तो ऐसे दिव्यम पुरुषम परमम दिव्यम पुरुषम याति, प्राप्त कर लेता है वो, पर कैसे कैसे प्राप्त कर लेता है? अनुचिंतन। अच्छा, ये बताए कि अनुचिंतन अपने मन से होगा कि उसकी कोई पद्धति है? इसलिए ऐसा मानते हैं कि शास्त्राचार्योपदेशम अनु चिंतन, शास्त्र के अनुसार गुरु के उपदेश को प्राप्त करके तब अनुचिंतन करता है, अनुपश्चात। किसके पश्चात? हाँ, इसके पश्चात। तो इस प्रकार जो है वह चिंतन करता है, तो कहते अनुचिंतन, तो उसका फल क्या होगा? पुरुषम याति, इस पुरुष को दिव्यम परमम पुरुषम याति, जिसका अनुचिंतन करेगा उसी को प्राप्त करेगा। अरे जिसका अनुचिंतन करेगा उसी को तो प्राप्त करेगा ना, ये सिद्धांत तो आप निर्णित कर चुके हैं। क्या है? अनुचिंतन याति अपने आप में, तो अनुचिंतन याति। और ये आप जैसा अनुचिंतन करेगा उसी प्रकार अंत्यस्मृति होगी, जैसी अंत्यस्मृति होगी उसी प्रकार की प्राप्ति होगी, ये सिद्धांत जो है आप पहले से निर्णय कर चुके हैं। तो यहाँ भी जो है वो आगे आएगा, परमम पुरुषम उपैति दिव्यम, समझे आप कि नहीं? ये अनुचिंतन इसी प्रकार का करेगा, अनुचिंतन करने के बाद उसी प्रकार अंत्यस्मृति होगी प्रयाण काल में, और प्रयाण काल में जो है वह चिंतन करते हुए फिर चला जाएगा, पुरुष को प्राप्त कर लेगा। अब ये है कि भगवान भाष्यकार नहीं कहते, दूसरे यहाँ निर्णित हो गया है ना कि ज्ञानी के का इस चिंत अंतकाल के चिंतक, ज्ञानी का अंतकाल तो वही है जिस समय ज्ञान हो गया। ज्ञानी का अंतकाल कौन होगा? जिस समय ज्ञान हुआ वही उसका अंतकाल हुआ, तो ज्ञान समकाल ही मुक्त हो जाता है। इसलिए अनुचिंतन का, उसका अनुचिंतन का संबंध नहीं बनेगा। भक्त के अनुचिंतन का संबंध बनेगा, जो अंत्य अंत्य के लिए ये सारा प्रकरण इसलिए चल रहा है ना, इसको ध्यान रखिएगा कि इसके पहले का क्या है। तस्मात सर्वाश्य कालेषु माम अनुस्मर युद्ध से है, क्यों सर्वकाल में अनुस्मरण करने के लिए कहते हैं? हाँ, क्योंकि जो है वह अंत में बनना है, तो जैसा स्मरण करेगा तो उसी प्रकार अंत में मृत्यु होगी। तो इसी को कहते हैं कि जो है जब जब जो है वह पहले से चिंतन करेगा, कैसा होकर चिंतन करेगा, अभ्यास युक्त योग युक्त न चेतसा न निगामिना। और इसमें चिंतन किसका करेगा? तो वही परम पुरुषम दिव्यम। तो जब इसका और इसको अनुचिंतन कैसे करेगा? तो गुरु शास्त्र के अनुसार करेगा, जैसा गुरु के द्वारा उपदिष्ट होगा शास्त्र, उसी के अनुसार जो है वो चिंतन करेगा। तो उस चिंतन के द्वारा परम पुरुषम याति ये बात आएगी। इसलिए यहाँ पर सगुण ही बैठता है, भाई वो तो सब हो जाए। हाँ, निर्गुण निराकार नहीं, भाई वो निकाले हैं वो चीज अलग है। भाई वो तो कई चीज ऐसी निकाले हैं, अब यहाँ पर वो तो जो है, यहाँ तो सगुण साकार है, समझे आप कि नहीं? पर यहाँ पर निर्णय हो चुका है कि निर्गुण निराकार का, अब ये जो है निर्गुण निराकार का चिंतन जो है ज्ञानी का तो बनेगा नहीं, ज्ञानी का वो प्रसंग ही अलग हो जाता है। इसलिए यहाँ से लेकर के जो है वह उतने भेद है, यानी सगुण निराकार एक हुआ, सगुण साकार एक हुआ, ये दो ही भेद बनेगा, सगुण निराकार और सगुण साकार, ये बन सकता है। ईश्वर तत्व का चिंतन हो सकता है, वो अनाम अरूप है उसका भी चिंतन हो सकता है, और नाम रूप धारी का भी चिंतन हो सकता है। विशिष्ट जो सगुण साकार रूप है राम कृष्ण शिव, इसका चिंतन हो सकता है। क्योंकि सर्वज्ञता इत्यादि जो बात है, अन्य चीज जो है वह जितनी चीज है आदित्य वर्ण जो भी ये प्रकाश स्वरूपता, ये सभी शब्दों का जो की बात है वो शब्द अशब्द पद में तो जाएगा नहीं, तो ईश्वर तत्व जो शब्द का जो है विषय बन सकता उसमें। अब देखिए भाष्यकार भगवान क्या लेंगे, अब देखिए इसको कर लीजिए। इतश्च ये हो गया था ना, पूर्व श्लोकार्थ अनुष्ठाई भगवंतम अंत काले प्राप्नोति इति किंच अभ्यासम विभजते। भाष्य में देखिए, अभ्यास योग युक्ते न, अभ्यास योग युक्ते न का क्या अर्थ है? मई चित्त समर्पण विषय भूत एकस्मिन तुल्य प्रत्यय प्रत्ययावृत्ति लक्षण, ये अभ्यास का अर्थ हो गया, ध्यान में है ना। और विलक्षण प्रत्यय अनंतरित अभ्यास, ये दोनों अभ्यास हो गए। विलक्षण प्रत्यय अनंतरित भाषा निकाल लेना, अनंतरित होना चाहिए, विलक्षण दोनों तरफ क्या लगेगा? अरे विलक्षण प्रत्यय बीच में न आवे, कहना तो यही है, सजातीय प्रत्यय प्रवाह विजाति प्रत्यय का अनंत। वो छूट गया है, समझ एक न छूट गया क्या अनंतरित है ना, वो अनंतरित तो है ही है, वो छूट गया लिखने। तो इसको लगाइए अभ्यास योग युक्ते न का अर्थ किया, पहले कहा कि मैंने कहीं तो अभ्यास तो का कोई विषय बनेगा ना, इसलिए कहा मई चित्त समर्पण विषय भूत भूते ऐसा लगाना, वो तो आगे ये है इसलिए नहीं भूते भूते मैंने वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। आगे ये है, आगे ये है उसका लोप हो जाएगा, एकार का लोप हो जाएगा। इसलिए मई चित्त समर्पण विषय भूते, इन चित्त समर्पण विषय भूते मई, समझे ना, चित्त समर्पण का विषय भूत कौन हो गया, मैं। ऐसी एकस्मिन, एकस्मिन मुझ में ही, एक में ही तुल्य प्रत्ययावृत्ति लक्षण, सजातीय प्रत्यय का प्रवाह, यानी भगवत स्मृति को ही जो है वह धारा प्रवाह चलाना। अब ये धारा प्रवाह चलाने में बहुत प्रकार का वो बनता है, ऐसा नहीं एक बने धारा प्रवाह चलाने का मतलब क्या है, है? ये तो हमने कह दिया धारा प्रवाह चलाना। पहले तो इष्ट का स्वरूप निर्धारण होगा, इसके बिना तो कैसे काम चलेगा, इष्ट का स्वरूप निर्धारण हुए बिना तो लक्ष्य बनेगा नहीं, वो क्या सगुण साकार बनाओ कुछ भी बनाओ स्वरूप निर्धारण होना चाहिए, स्वरूप निर्धारण होगा। अब स्वरूप निर्धारण होगा तो उस स्वरूप को अंदर प्रकट करने के लिए शब्द जो होगा वही शब्द आधार बनेगा, है तो तत्शब्द आधार बनेगा ना। इसलिए भक्त लोग कहते हैं कि पहले यदि सगुण साकार विग्रह का आप धारा प्रवाह चलाना चाहते हो तो पहले उसके बहुत लीलाओं का ज्ञान होना चाहिए, बहुत लीलाओं का ज्ञान रखो। नहीं कहते भाई उतना लीला का ज्ञान इसलिए करना पड़ेगा कि तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, अरे सगुण साकार विग्रह मान लीजिए आपने का तो उसके विषय में ज्ञान भी रहा, अब कोई आधार पर रूप के आधार पर या शब्द के आधार पर नाम के आधार पर आप प्रवाह करेंगे तो वो जो कृष्ण के पर कृष्ण कृष्ण कहते आपका चित्त कब कहाँ चला जाएगा कोई ठिकाना नहीं, आपने बुद्धि में निर्धारित भी कर लिया है, है? पर कृष्ण कृष्ण आप भले ही कह रहे हैं पर आपका अनुचिंतन कब कहाँ चला जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। अरे नहीं आता स्वामी जी, आप अच्छा आप बताइए कि यहाँ पर सत्संग हो रहा है सब लोग सुन रहे हैं पर जिस समय मनोराज किसी को होता है तो कहाँ आता है, नहीं देखे वो एक प्रक्रिया उनकी है, वो कहते इसलिए लीला लीला में तो लीला संबंधी नहीं हो गई है? अब लीला में ले आ करके फिर उसके बाद जो है उस स्वरूप को सामने रखो है? फिर कृष्ण नाम के साथ जो है उसको लगा करके जो है अनुसंधान करो, और फिर जब इधर उधर चित्त जाने लगे तो फिर लीला में उसको लौटा। अथवा कहते हैं कि जैसे मान लो कि जो है वह एक दूसरी प्रक्रिया बन सकते, कहते दूसरी प्रक्रिया मानस पूजा रूप प्रक्रिया, ऐसा है कि पहले क्या करो कि एकाएक तो चित्त टिकता नहीं तो एक कोई ऐसा चित्त में एक बहुत बढ़िया बगीचा बनाओ, बहुत बढ़िया बगीचा बनाओ, तुम अपने मन पसंद जो है सब फूल खिला लो उसमें बढ़िया से बढ़िया, आप फूल जो है वह तोड़ करके माला बनाओ, माला बना के रख दो सब पूजन की सामग्री, स्नान बढ़िया जो है कर लो और कर करके जो है और फिर भगवान के सामने बैठो, अब बढ़िया ढंग से श्रृंगार करो माने है ना, और श्रृंगार करके तब ध्यान करो, तब वो वृत्ति प्रवाह उसी में जो है रूप को आधार बना करके और नाम को अब आधार बना करके उसी में वृत्ति प्रवाह, और जब जितने देर तक उसमें टिक सके उतने देर तक उसी प्रकार लगाओ। देखो फटाफट होता है तो उसमें दोष क्या है, भाई मानस पूजा भले ही फटाफट हो जाएगी आपकी, पर जब ध्यान एक जगह केंद्रित करेंगे ना तब फटाफट तो नहीं होगा ना, और फिर फटाफट तो होगा नहीं। तो एक जगह केंद्रित करने के लिए तो फटाफट है, और जब जो है जब ध्यान से इधर उधर जाए तो फिर किसी सेवा में लगा दो है? फिर किसी सेवा में लगा दो, माला यदि खसक गई है तो उसको ठीक कर दो, कोई दूध पिला दो, कुछ कर दो। अब विक्षेपक देखिए स्वामी जी, नहीं ये देखिए चालाकी नहीं करनी चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप बैठो और मनोराज्य करो तो ये ऐसी चालाकी नहीं करनी चाहिए, समझे कि नहीं। तो मन को बचने के लिए कोई कहते हैं कि ऐसे जब लीला का आपको ज्ञान है तो ये सब आडम्बर करने की क्या जरूरत है, आप बैठो गोलोक पहुंच जाओ। अरे भाई गोलोक का आपने शास्त्र से क्यों, शास्त्र में इतना वर्णन है, इसीलिए वर्णन है कि गोलोक का पूरा आकलन है। यंत्र पूजा में क्या है, यंत्र पूजा में सब आवरण है, आवरण के देवता हैं, तत्त्व देवताओं का स्थान है और बीच में जो है वह बीच में मुख्य देवता है, और पूजा शुरू होती है आवरण देवता से, आवरण देवता से पूजा होते होते मुख्य देवता में आती है। तो आवरण देवता में क्यों तात्पर्य, चित्त है ना, चित्त। तो कहते हैं कि गोलोक का पहले खूब आकलन कर लो बढ़िया, और किसी यंत्र का पूजन करना हो चाहे शिव यंत्र का पूजन करना हो आपको चाहे श्री यंत्र का पूजन, जब तक चित्त में पूरे देवताओं को आप नहीं बैठाओगे तब तक पूजन नहीं हो सकता। अरे वो तो यंत्र है, वो कैसे आपको आप कहाँ फेंकेंगे, अक्षत क्या समझेंगे, उसके सब स्थानों का ज्ञान होना चाहिए, उसके सब स्वरूपों का ज्ञान होना चाहिए। तो ये होगा तो चित्ते में ना, तो जब चित्त में ये सब भरेगा तो जगत जगत के शब्द और अर्थ तो खत्म होंगे कि नहीं, नहीं तो पूजा पूजा कैसे करेगा। तो कहा कि चले जाओ जो है वह गोलोक चले जाओ, गोलोक चले जाओ, देखो कि जो है वह मार गोपिकाएं हैं, गोप बाल आकर बैठे आरती हो रही है, तुम चाहो दूर से ही देखो है? और नहीं चाहो तुम भी आरती में सम्मिलित हो जाओ, आरती में सम्मिलित हो जाओगे तो कृष्ण के सामने हो जाओगे, सामने हो जाओगे तो उन पर जो है अपना ध्यान टिका दो, ध्यान टिका दो, आप समाधिस्थ हो जाओ, ध्यान टिका दो जितने देर तक चलता है, एक घंटा दो घंटा, नहीं चलता है तो फिर जो है दूसरी लीला में चले जाओ, यहाँ वृंदावन चले जाओ, नंद जी के घर चले जाओ वहां पर है? अरे भाई नंद जी के घर चले जाओ क्या है, चिंतन तो करना है ना। एक भक्त ऐसे चिंतन करते करते नंद जी के घर चला गया, तो वहां देखा कि जो है वह वो नंद रानी जो है वो जो है यशोदा जो है मक्खन निकाल रही हैं और कृष्ण बैठा है वहां पर, और तो बहुत सुंदर मुद्रा उस समय भक्त को लगी, बहुत आनंद आ रहा था उसको, ये मक्खन निकाल रही थी और वो बैठा हुआ था ताक रहा था उधर, इधर मक्खन की तरफ। माता ने कहा था मक्खन मैं निकाल लेती हूँ फिर हाथ मुंह धो करके तुमको मक्खन खिलाऊंगी, और वो बैठा वो तक टुक टुक देख रहा है, भक्त को बड़ा आनंद आ रहा है, प्रातः काल का समय है। और जब जो है वह माता ने निकाल लिया मक्खन, तो माता कोई बर्तन लेने के लिए दूसरे कमरे में चली गई कि मैं बर्तन ले आती हूँ, मक्खन रख देती हूँ, फिर तेरा हाथ मुंह धोती हूँ और कुल्ला कराती हूँ, फिर तुमको मक्खन खिला। अब जब वो दूसरे कमरे में चली गई तो कृष्ण से रहा ही नहीं गया, उन्होंने वो मक्खन झट जो है वह हाथ छोड़ लिया और जो है वह खाने के शुरू किया। इतने में माता के चरण की आवाज आने लगी, तो अब भगे सोचे कहाँ छिप जाए, माता देखेगी तो मारेगी। तो कोई अंधेरा कोना खोज रहे थे छिपने के लिए, अब भक्त से रहा नहीं गया, भक्त वहीं से कह दिया क्षीर सारम अपहृत्य शंकया स्वीकृतम यदि पलायनम त्वया, तो मानसे मम घनांधतामसे नंद नंदन कथम न लीयसे। कहा कि हे कृष्ण अब तुमने चोरी तो कर ही लिया, अब जो है भग करके कहीं कोने में छिपना चाहते हो, तो इसीलिए तो छिपना चाहते हो ना कि माता देखे ना एक जगह बहुत बढ़िया है छिपने की। मेरा ये मन जो है एकदम अज्ञान से अंधकार से पूर्ण है, अब तुम यही क्यों नहीं छिप जाते ढक से, यही झट से छिप जाओ। यहाँ छिप जाओगे तो माता देख नहीं पाएगी और अपना भी काम चल जाएगा है? तो ऐसे जो है ये भी अनुचिंतन तो है कि नहीं, ये भी अनुचिंतन है। पर ये सभी अनुचिंतनों का तात्पर्य चित्त को दौड़ाने में नहीं है, एक जगह बल्कि एक संबंध में टिकाने में है, एक संबंध में टिकाने में है और फिर एक जगह केंद्रित करने में, ये बात है। तो यहां पर कहते हैं कि यही नहीं तो यहां पर जब अनुभव में देखिए ना, अब यहां तो लिख दिया इन्होंने, अब इन लोगों का चित्त कैसे भी रहा होगा भगवान जाने, पर आप अभ्यास करके देखिए जितना हटाएंगे विरोधी प्रत्यय उतना ज्यादा विरोधी प्रत्यय आएगा। आप बैठ करके देखिए, आप जिन विरोधी प्रत्ययों को हटाना चाहेंगे वो विरोधी प्रत्यय जरूर आएगा। इसलिए युक्ति से होगा ना, विरोधी प्रत्यय हटाने में बहुत ज्यादा प्रयास करना नहीं पड़ता है। विरोधी प्रत्यय हट जाएगा जब आप जो है अनुकूल प्रत्यय में जो है वह भावपूर्वक लग जाए, और नहीं तो जो प्रत्यय हटाना चाहेंगे तो हटा करके देखिए, जिसको धक्का देंगे वो आपके ऊपर कूदेगा। हाँ, देश से ठोस होता है क्या? तो द्वेष कर लेना चाहिए भगवान से, फिर क्या जल्दी बैठ जाएगा भगवान देश से जल्दी बैठ जाएगा पर ऐसा कोई साधक नहीं सोच सकता कि मैं भगवान से द्वेष करूं तो हमारा काम जल्दी बनेगा, ऐसा तो उसके बनने नहीं, क्योंकि जो है भक्त का भाव द्वेष करने का नहीं। इसलिए कर शादी को भक्त नहीं कहते, भले ही भगवान को प्राप्त भक्ति वो अलग चीज है, पर भक्ति का संबंध जो है, भक्ति का संबंध भाव से है, प्रेम से है, उसका संबंध जो है वह राग द्वेष से। चलिए, तो यहाँ पर कहते हैं कि एकस्मिन् तुल्य प्रत्ययावृत्ति लक्षण विलक्षण प्रत्यय अनंतरितो अभ्यास सच अभ्यासो योग, इसी अभ्यास का नाम है योग। तो अभ्यास का नाम योग हो गया। तीन युक्तम, ये किसके साथ जाएगा? चेता है, तीन युक्तम चेता, उससे युक्त चित्त होना चाहिए। माने तत्रैव व्यापृतम योगिनश्चेतः, उसी में जो है वह लगा हुआ योगी का चित्त हो, तेन चेतसा, उस चित्त के द्वारा अनुचिंतयन। तो पहले चित्त को ऐसा बनाना पड़ेगा कि नहीं? पहले चित्त को ऐसा बनाना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो अनुचिंतन ऐसा बनेगा कि अंतकाल में तक रहेगा। तो पहले चित्त को इस प्रकार बनाना पड़ेगा। कैसा बनाना पड़ेगा? का अभ्यास योग युक्त बनाना पड़ेगा। अब अभ्यास योग है तो यहाँ पर अभ्यास क्या है? तो अभ्यास को बता दिया कि अभ्यास इसका नाम है, सजातीय प्रत्यय प्रवाह। अब ये करना पड़ेगा, अंत्यवृत्ति तो आएगी अपने आप, पर पुरुषार्थ आपको ये करना पड़ेगा, ये किए बिना नहीं होगा, ये तो करना पड़ेगा। ब्रज के लोगों का भले ही बिना किए हो गया हो, पर यहां तो बिना किए नहीं होगा, ये करना पड़ेगा। तो ये हो गया कि व्यावृतम योगिनः चेतः तेन चेतसा, और कैसा हुआ, नान्यगामिना न अन्यत्र विषयांतरे गंतुम शीलम अस्य अदिति। चित्त ऐसा हो जाना चाहिए कि विषयांतर में जाने का उसका स्वभाव ही नहीं रहा, विषयांतर में जाने नहीं जाता, उसका स्वभाव ही नहीं रहा, जाने दूसरी चीज को पकड़ते नहीं, निस्सार जिस चीज को समझ लेता चित्त तो उसको नहीं पकड़ता, इसलिए दूसरे जो है संसार विषय को पकड़ते नहीं। सजाती प्रभाव चल रहा है तो इस प्रकार जो है वह शीलमस्य नान्यगामी तेन, वो न अन्यगामी तेन न अन्यगामिना, तो उसको क्या फल होता है, तब परमम निरतिशयम पुरुषम दिव्यम दिव्य सूर्य मंडले भवम पुरुषम याति गच्छति हे पार्थ। कैसे, अनुचिंतयन, अनुचिंतयन माने शास्त्राचार्योपदेशम अनुध्यायन इति उत। शास्त्राचार्य जो है शास्त्रानुसार आचार्य गुरु उपदेश पूर्वक ध्यान करता हुआ, चिंतन करता हुआ उस पुरुष को प्राप्त करता है। टीका भी हम लोग थोड़ा देखते चले, अभ्यासम विभजते, अभ्यास का विभाग दो विभाग करें, अभ्यास का दो विभाग करते हैं ना, प्रथम विभाग क्या है, अगर नहीं चित्त समर्पणस्य विषय भूतम भगवतो अर्थांतरम वस्तु सद अस्ति इति मन्वानो विष्णस्ति। पहले विभाग में मानते हैं कि चित्त समर्पणस्य विषय भूतम भगवतो, चित्त समर्पण का विषय भूत कौन हो गया, भगवान, अब वो भगवान से अर्थांतर वस्तु है ही नहीं और दिखाई देती है तो मिथ्या है, भगवान से अर्थांतर वस्तु है ही नहीं, हाँ यदि आपको दिखाई देती है तो भ्रम से दिखाई देती है और मिथ्या, इसलिए कहते हैं कि अर्थांतर वस्तु जो है सद न अस्ति, न यहाँ से ले जाएगा, मनवानो विष्णस, ऐसा मान करके कहते हैं है? विषि नष्टि, शी तो रहेगा ही, शिनष्टि है ना, है विषि नष्टि, क्या पढ़ा है, स तालव्य सकार है, दंत नहीं होता है, वो कह रहे हैं सी नहीं स है, हैं? नहीं धातु क्या है पहले आप इसको देखिए, धातु क्या है, हाँ विसलरी धातु है, विसलरी, और वो न जो आ जाता है वो उसका आता है स्नम स्नम स्नम तन, विशेषण पूर्वक बताते हैं भाई ये चीज ऐसी, बस यही है, क्या धातु तो सी है ना, हाँ धातु क्या है, सी सुलरी, और क्या आपका क्या कहे, नहीं नहीं विष धातु नहीं, विषत तो प्रवेशन ही है, विष धातु तो प्रवेशन अर्थ में, शिश्लरी धातु है, शिश्लरी, देखो भाई ये धातु लोग बैठते हैं बोलते कुछ हैं, हाँ रुदा दिव्य स्नम, इसलिए विशेषण। शिष्यलरी धातु, तो देखिए भाई टीका तो हो जाने दीजिए इस श्लोक का कम से कम। हम बताते सिनास्ति रूप बनते हैं। और वी वी जो है उपसर्ग है, तो इसको कहते हैं कि वी सिनास्ति चित्त समर्पण विषय भूते एकस्मिन तुल्य प्रत्यय आवृत्ति लक्षण। ये एक हो गया, समझा कि नहीं? दो विभाग किया था ना, एक ही हो गया। अंतराल काले पी विजातीय प्रत्ययेषु विच्छिद्य विच्छिद्य जायमानेषु अपि सजातीय प्रत्यावृत्ति योगिनोपि स्यात् अयोगिनोपि स्यात् इति आशंका है। अब यदि शंका कहो कि ये तो वही सबको होता है, अब कोई कहता है तो भगवान का स्मरण हो गया, फिर दूसरा स्मरण हो गया, फिर भगवान का स्मरण हो गया, फिर दूसरा स्मरण हो गया, फिर भगवान का स्मरण हो गया, ये तो सभी को होता है ना। जब भजन करने जाएगा तो भगवान का स्मरण होता है, बीच में दूसरा स्मरण हो जाता है, बीच में बहुत आ जाता है, बीच में कहते इधर उधर के बहुत आ जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि नहीं, इसी का नहीं, अभ्यास वाले को ये ध्यान रखना पड़ेगा। विलक्षण प्रत्यय अनंतरितो, ये उसके साथ जोड़ दिया अभ्यासात से ना, तो दोनों मिलके अभ्यास हुआ ये। हाँ, विशेषण देखिए, अभ्यासात केन योगेन युक्तत्वं चेतसो विवृणोति। अभ्यास योग से युक्त चित्त कैसा होगा? तो कहते ऐसा हो जाएगा नान्यगामी, ना बस अन्यगामी नहीं होगा। अरे अभ्यास योग से जो चित्त हो जिसको अभ्यस्त कर दिया ना, तो इधर उधर नहीं जाएगा वो, इधर उधर उसके जाने की रुचि नहीं रहेगी, जाएगा ही नहीं, उसको पकड़ना नहीं पड़ेगा पर वो नहीं जाएगा। ये अभ्यास हो जाता है। यहाँ भी जो पशुओं का ना, वो बाहर से आते हैं तो ठीक अपने खूटे पर जाकर इधर उधर नहीं जाएगा। हमारे यहाँ का सांड है तो रेवा राम का, तो उसको हम बांध ही नहीं सकते हैं। बांधते कब हैं? वो जाके अपने खूटे पर अपने आप बैठ जाएगा, जब बैठ जाएगा तब उसको रस्सी लगेगा। अब वहां खड़ा होगा तो नहीं बांधने देता, वो नहीं बांधने देता, ऐसे नहीं बांधने देता, क्योंकि वो सांड है ना, वो बंधन में नहीं रहना चाहता। पर कहते जब वहां पर अपने आप बैठ जाएगा, जा करके अपने आप आएगा, अपने आप बैठ जाएगा, बैठा रहेगा तो जाके बांधते, तो बन जाए, पहले बांधने नहीं देता, मार देता है ना अभी देखो छोड़। उसको ऐसा नहीं, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो बांधने की आदत पड़ जाएगी। ऐसे बहुत सीधा, आप सहलाओ उसको, कुछ भी करो, कभी भी कुछ नहीं बोलता, कभी कुछ नहीं, उसको तो चाहिए अपने आप जाके अपनी जगह बैठ जाता, उसको रस्सी क्यों लगाना है? पर हमने कहा रे बार हमको तो नहीं, मैं कहता कभी बच्चों को मार देगा, पर ऐसा उसकी आदत दिखती नहीं, वो अपने आप आएगा, अपने घोटे पर जाकर जहाँ उसका निर्धारित कर दिया वहां पर जाकर के बैठ जाता अपने बैठ जाए। तो ये है कि ऐसे चित्त हो गया नान्य गामिना, दूसरे जगह जाते ही नहीं, उसका स्वभाव छोड़ कर वहीं जाएगा भगवान। मैंने इसे फल क्या हो, इससे फिर चित्त कैसा बना, ये हो गया साधन रूप। स्वामी जी अभ्यास योग युक्त तत्व ये साधन पक्ष हो गया, और फिर चित्त कैसा हो जाएगा, वह नान्य गामी हो जाएगा, अन्य गामी नहीं जाएगा। हाँ हाँ, बहुत साधन है चित्त को बस में करने का, साधन है, साधन शास्त्र में तो सब है। अब जो जिसको पकड़ ले अपनी परंपरा से, जो पकड़ ले वही साधन है। यंत्र मंत्र तंत्र सब साधन है, नाद बिंदु सब साधन है। अब ये कह दिया युक्तत्वम चेतसो विवृणोति तृतीय परामृष्टो अभ्यास योगः। अब ये देखिए अभ्यास योग यही हो गया है, यही हो गया अभ्यास। सप्तम्या भी परामृश्य थे। अब देखिए, पहले तो उसको तृतीय लिया ना भाष्यकार भगवान ने, कैसा लिया था, चेतसा नान्य गामिना न अन्यत्र विषयांतरे गंतुम शीलम अस्य। अब देखिए सप्तमी मिले हैं, तो इसको कहा कि अन्यत्र विषयांतरे गंतुम शीलम न योगिनश्चेत। तो नहीं, कहाँ चला गया, ठीक है, यही है ना। हाँ, तृतीय परा, पहले तो तृतीय से परामृश किया ना अभ्यास योग, अब सप्तम्या है, तो इसमें शंका उठाते ननु प्रकृता नाम चेत तथा इत्याशंक्य विषिनष्टि। अरे भाई, सामान्य लोगों का चित्त इस प्रकार का नहीं रहता है, अन्यगामी न हो ऐसा सामान्य लोगों का चित्त नहीं रहता है। न तो पाठ है कि ननु पाठ है, वो भी ठीक है। न तो प्रकृता नाम चेत तथा इत्याशंक्य, ये बल्कि अच्छा है, न तो, पर तू जरा अच्छा मालूम। न तो प्रकृता नाम चेत तथा इत्याशंक्य, प्राकृता नाम प्राकृत जरा नाम चेत तथा विषिनस्ति योगी न, इसलिए कहा गया योगी न चेत। योगी का ही चित्त ऐसा होगा, दूसरे का ऐसा चित्त हो जाए तो आप समझ लो आप योगी हो। जब ऐसा चित्त हो जाए, भाषण में ऐसा चित्त हो जाए तो आप योगी हो, मैंने चित्त लक्ष्मी रह रहा है तो योगी तो सिद्ध हो गया ना, ये तो योग की सिद्धि है ना, योगी हो गया। तच्चेत चेतो विषयांतरम परामृशेन नहीं परम पुरुषार्थ प्राप्ति हेतु स्यात्। यदि विषयांतर का परामर्श करता है तब तो जो है वह परम पुरुषार्थ का हेतु नहीं होगा, ऐसी आशंका करके नान्य गामिना। अब वहां से ले लिया, पहले तो उसी के साथ मिला दिया था ना अभ्यास योगी युक्त, अब कह दिया नान्य गामिना। प्रामादिकम विषयांतर पारवश्यम अभ्यनुज्ञातुं ताच्छील्य प्रत्यय तेन तात्पर्याद अपरामृष्ट अर्थांतरेण परम पुरुष निष्ठेन इत्यथ। बस वही शील प्रत्यय का तात्पर्य क्या है, प्रामादिक जो विषयांतर पारवश्य, परवश हो जाता है ना, है तो वो जो है वह प्रामादिकम विषयांतर पारवश्यम अभ्यनुज्ञातुम ताच्छील्य प्रत्यय, माने ताच्छील्य प्रत्यय का स्वभाव हो गया तो प्रमाद से जो विषयांतर पारवश्य है वो नहीं होगा, ये जान, ये वही स्वभाव हो गया। हाँ, तभी तो स्वभाव वही हो गया ना, प्रामादिकम विषयांत, पहले तो बने वो अन्यगामिना का हो गया ना, तब न अन्यगामी, अन्यगामी होकर के फिर न अन्यगामी, तो अन्यगामी हो गया प्रामादिक विषयांतर परामृश्य अभ्युगत। अब ताच्छील्य प्रत्यय, ताच्छील्य प्रत्यय हो गया किसमें, अन्यगामी, अन्यगामी में ताच्छील्य प्रत्यय प्रामादिक विषयांतर परामृश्य को स्वीकार करने के लिए। अब तेन प्रत्यय, तेन तात्पर्याद अपरामृष्ट अर्थांतरेण परम पुरुष निष्ठेन इत्यथ। बस प्रत्यय तेन, अब न को वहां से ले आना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे बनेगा। मैंने वही नान्य गामिना प्रतीक जो है वहीं से ना आएगा। तात्पर्याद अपरामृष्ट अर्थांतरेण, ये हो गया ना, हाँ तात्पर्य से, ताशील जो प्रत्यय है ना, तो तत्परता पूर्वक अपरामृष्ट अर्थांतरेण परम पुरुष निष्ठेन इत्यर्थ, उसके साथ लगाइए। तो जो जो तात्पर्य से अब अपरामृष्ट का परामृष्ट में लीजिए ना, उलट दीजिए उसको, है अपरामृष्ट अर्थांतर, समझे ना, अपरामृष्ट अर्थांतर मैंने जिसमें अर्थांतर का परामर्श नहीं किया हुआ, हाँ ये हो गया अपरामृष्ट अर्थांतर। अब परम पुरुष निष्ठ हो गया वो, अपरामृष्ट अर्थांतरेण, समझे ना तात्पर्य क्या निकला, अपरामृष्ट अर्थांतरेण परम पुरुष निष्ठेन इत्यर्थ। अब तदेव पुरुषस्य निरतिशयत्वम्, यही पुरुष का निरतिशयत्व है, क्या यद अपरामृष्ट अखिल अनर्थत्वम्, देखो उसका निरतिशयत्व क्या है पुरुष का, तद्रूपित हो गया ना। अब कहते यही वो पुरुष का निरतिशयत्व है कि अपरामृष्ट अखिल अनर्थत्वम अनित्यशय आनंदत्वम, ये दो लक्षण ले लीजिए। पहले में क्या कह दिया कि अपरामृष्ट अखिल अनर्थत्वम, कुछ भी जो है कोई भी अनर्थ का संयोग नहीं है, और दूसरा क्या कह दिया कि अतिशय आनंदत्वम, वही जिसमें कोई अतिशय यो वे भूमा तत् सुखम नाल्पे सुख मस्ती, ये बता दिया। तच्च प्रागेव व्याख्यातम नेह व्याख्यानम अपेक्षते, वो पहले ही जो है व्याख्यान कर दिया गया है, यहाँ उसके व्याख्यान की अपेक्षा नहीं है। पुरुष सज्जन यश्च असौ आदित्य इत्यादि श्रुति मनुश्रुत्या, अब दिव्य शब्द को लेते हैं, यश्च असौ आदित्य इस श्रुति को लेकर के कहते हैं परमम निरतिशयम पुरुषम दिव्यम, माने दिव्य सूर्य मंडले भवम याति गच्छति हि पार्थ, तत्र विशेषतो अभिव्यक्तिरेव भवनम, यानी आदित्य भव क्या है, आदित्य में अभिव्यक्त, पूर्वोक्तेन चेतसा यथोक्तम पुरुषम अनुचिंतयन, देखिए पूर्वोक्त चित्त हो और यथोक्त पुरुष है उसका चिंतन करता हुआ याति तमेव इति संबंध है, उसी को प्राप्त करता है। अनुचिंतयन इति अत्र अनुशब्दार्थम व्याचर्ते, अब अनुचिंतन में खाली चिंतन कह देते, अनु क्यों कह दिया, तो कहा शास्त्राचार्योपदेशम अनु ध्यायन इत्येतत्, चिंतयन इति व्याकरोति ध्यायन, चिंतन का अर्थ कर दिया ध्यान। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आठवां हो गया था ना, नौवां चलेगा। पुरुषम अनुचिंतयन इति संबंध जो था ना, अनुचिंतयन आठवें श्लोक में था, अनुचिंतयन और पुरुषम भी वही था, पुरुषम अनुचिंतयन, तो ये आठवें श्लोक में आया, तो वहां से संबंध का पुरुषम अनुचिंतयन इति संबंध सकारात कया वा नाड्या उत्क्रामन इति अनुकृष्यते, चकार कहाँ है, चकार कहाँ आया था, ये भाष्य में है, किम विशिष्टम च पुरुषम याति, किसी पर टीका है, किम विशिष्टम पुरुषम, किम विशिष्टम च पुरुषम याति, ये जो चकार है तो इसको वहां से ले रहे हैं कि सकारात कयावा नाड्या उत्क्रामिष्यन पुरुषम याति। देखिए ठीक ठीक है, कयावा नाड्या उत्क्रामन पुरुषम याति, तो दो चीज हो गया ना, अनुचिंतन करेगा तो अंत काल में नाड़ी विशेष से उत्क्रमण करेगा। ये साधक जो है वो पहले तो अनुचिंतन कर रहा है और शरीर छूटते समय नाड़ी विशेष से उत्क्रमण करेगा, इसलिए कहते हैं कि कड़िया नाड़ी।